الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاهم. بعد لازلنا في شرح شروط الصلاة، وقفنا في الدرس السابق عند شرط دخول الوقت، فإن من شروط الصلاة دخول وقت الصلاة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أنها موقتة بوقت. وقال تعالى: وأقموا الصلاة لذكري، يعني متى ما دخل وقت الصلاة أقموا الصلاة. وأوقات الصلوات بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل عن أوقات الصلاة، بيّنها عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل. أولها وقت الفجر، والفجر فجران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الفجر فجران. الأول الفجر الكاذب، يعني ليس الفجر الحقيقي، الفجر الكاذب، وهذا نور يخرج من جهة الشرق ممتد إلى أعلى، ممتد إلى أعلى، سماه النبي عليه الصلاة والسلام كذنب السرحان، ذنب الذئب، يعني السرحان يعني الذئب، يكون نور ممتد إلى أعلى وترى النجوم كلها موجودة، النجوم اللامعة يعني قوية الإنارة، والنجوم الخافتة يعني ضعيفة الإنارة. فيكون جهة الشرق ممتد إلى أعلى، فهذا النور يسمى الفجر الكاذب، يعني ليس الفجر الحقيقي، لأنه يخرج ويختفي، يخرج ويختفي. ثم بعده يعني بعشرين دقيقة تقريبا يبدأ الفجر الصادق، يبدأ الفجر الصادق. والفجر الصادق هو نور يبدأ من جهة الشمال ويمتد إلى جهة الجنوب، فهو ممتد هكذا امتداد، كما سماه ربنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني كأنه خيط، كأنه خيط. وعلامة الفجر الصادق أنه يبدأ من الشمال إلى الجنوب، وترى النجوم القوية اللامعة موجودة، لكن النجوم الصغيرة الخافتة تختفي. ويبدأ معه النور بزيادة، هذا يسمى الفجر الصادق، وهو دخول وقت الصلاة الحقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ أسمى تواندليا كزنغمزية مشارتي يا سوالا na tulisimamia katika kulizungumzia sharti la kuingia kwa wakati, wakati wa swala. Katika masharti ya swala ni kuingia kwa wakati wa ile swala, na swala sheria imeiwekea wakati maalum, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Huo ni faradhi ambayo imewekewa wakati maalum. Na nyakati za swala amezibainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipokuja yule bwana akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa nieleze nyakati za swala, akaanza kumweleza swala moja baada ya nyingine. Na hapa Sheikh akaanza na wakati wa alfajiri. Akasema alfajiri ziko mbili. Kuna alfajru alkadhib na alfajru sadiq. Alfajiri ya uongo na alfajiri ya ukweli. Nasema alfajiri ya uongo ni nuru inayotoka upande wa mashariki na hupanda juu kama mkia wa mbwa mwitu. Ile nuru haipanuki, yani iko katikati. Nasema utaipata ya ng'ara ile nuru na yapanda juu kama mkia wa mbwa mwitu, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nyota zile za kung'ara na zile nyota ambazo zina udhaifu katika nuru yake, katika wakati kama huu zaonekana zote, ziko wazi kabisa, zaonekana zile nyota. Nuru hii huitwa alfajrul kadhib, ni alfajiri ya uongo, sababu yaweza kumdanganya yule asiyejua akaona alfajiri ishaingia kumbe bado. Kisha ile nuru hupotea, ikajificha ile nuru, kukarudi tena vile vile giza. Kisha baada ya kama dakika 20 kutoka kudhihiri nuru hiyo, baada ya dakika kama 20 hapo ndio hudhihiri alfajru sadiq, alfajiri ya ukweli. Kwa alfajiri ya ukweli hudhihiri, yasema, na kuenea upande wa kaskazini na kuenea mpaka upande wa kusini, na utaona zile nyota zinazong'ara zipo bado, lakini zile nyota ambazo nuru yake ni dhaifu hupotea. Na hii nuru yaongezeka, si kama ile ya mwanzo. Ile mwanzo hupotea, hii utaikuta yaongezeka, yaongezeka, yaongezeka, na ndio kupambauka nini, mchana, mpaka ule mchana wa dhihiri na jua likapanda. Hii ndiyo alfajiri ya ukweli, na namna hii ndiyo inavyotizamwa alfajiri. Na thumma yabda alfajr bilintishar, sayabda alisfar, liqawlihi sallam أسفروا بالفجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. الإسفار من دخول بعد دخول الفجر الصادق يبدأ بنصف ساعة تقريبا، بعد دخول الفجر الصادق يبدأ بنصف ساعة الإسفار. سمي إسفارا يعني يبدأ النهار خفيف، ثم بعده يبدأ الإسفار جدا، الإسفار جدا. فقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في مزدلفة حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا، يعني حتى أصبح الناس يرى بعضهم بعضا ويرون الطرقات، أسفر جدا. وهذا يكون من دخول الفجر الصادق بساعة تقريبا، بساعة يكون أسفر جدا. فتبدأ ثم يدخل وقت الشروق، شروق الشمس. وقت الشروق أيضا غالبا غالبا يكون من دخول الفجر الصادق إلى شروق الشمس ساعة ونصف غالبا، قد يكون أقل وقد يكون يعني أكثر على حسب فصول السنة في الخريف والصيف، لكن من حيث الغالب ساعة ونصف. لو أن مثلا الفجر يؤذن الساعة 5 مثلا، يكون شروق الشمس 6 ونصف، يعني ساعة ونصف بين الفجر وشروق الشمس. هذا من حيث الغالب. فإذا أشرقت الشمس، إذا أشرقت تبدأ بالارتفاع شيئا فشيئا، ثم يبدأ وقت الضحى. ووقت الضحى يبدأ بعد شروق الشمس بخمسة عشر دقيقة، يعني ربع ساعة، 15 دقيقة يبدأ وقت الضحى بـ15 دقيقة بعد طلوع الشمس، وهو ما يسمى بقيد رمح، ما يسمى بقيد رمح. يبدأ وقت الضحى، يبدأ وقت صلاة العيد، يبدأ وقت صلاة الاستسقاء، يكون بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة. نعم. شيخ اندليا كويليزا، بعد يا إلى نور يا الفجير يا كويلي كتوكا، polepole huanza kwa mbali kuonekana kama wekundu fulani ambao julikana kama isfar. Na isfar ni baada ya kuingia alfajiri ya ukweli kule, sasa kuingia ule wekundu wa kisawa sawa kama nusu saa. Kwa hiyo kabla yake kuna nusu saa tayari alfajiri ishaingia, lakini kila ikisonga mbele mpaka ikifika nusu saa utakuta wekundu kabisa. Sasa uanza kuona ule wekundu. Kisha asema uanza hafifu, waendelea kuzidi ule wekundu, na kule kuzidi kabisa mpaka ikawa watu takriban waonana ni kwa jisaa limoja, yani 1 hour yachukua hivyo. Na itaendelea hivyo mpaka uingie wakati wa shuruq. Na wakati wa shuruq asema baina ya alfajiri kuingia ya ukweli na wakati wa shuruq ni jisali moja na nusu takriban, jisali moja na nusu takriban, pale ndio jua laanza kuchomoza. Kisha sema utafautiana huu wakati, yani yawezekana kuwa zaidi ya hapo au kidogo kulingana na ule msimu, ule wakati wa baridi ama wakati wa joto, yatafautiana. Lakini yasema kwa mfano alfajiri yaingia saa 11 kamili, basi shuruq itakuwa ni saa 12 na nusu. Mara nyingi wa hivyo, yani bimaana tofauti yake ni jisali moja na nusu. Kisha baada ya hapo, yani baada ya shuruq ambao ni kama tumpigia mfano hapa saa 12 unusu, nimeingia alfajiri saa 11 kwa mfano, kienda mpaka saa 12 unusu ni wakati wa kuchomoza kwa jua. Asa kuna ule wakati wa dhuha, ndio ile watu uswali rakaa mbili. Asema hili haiswaliwi ule ule wakati wa shuruq unapoingia, la, bali utasubiri kwa dakika 15 baada ya shuruq, hapo ndio waanza kuingia wakati wa dhuha. Kwa ikiwa kwa mfano kuna yale mabao andiko wa shuruq ni saa 12 unusu, haimaanishi kuwa ikifika saa 12 unusu ndio waweza kuswali, la, wasubiri tena dakika 15. Baada dakika 15 ndio huingia ule wakati, na hii ndio ajulikana irtifaa shams qayda rumhin, ule urefu wa mkuki ndio huu wakati wake. Kwa hivyo itakuwa baada ya alfajr sadiq mpaka mtu kuswali zile rak'a mbili, mwanzo kuna jisali moja na nusu jua lichomoze, kisha kuna dakika ngapi, 15 juu yake. Kwa hivyo itakuwa jisali moja na dakika 45. Ikipita hivyo itakuwa ishafikia wakati wa nini, wa kuswali dhuha. Kwa hivyo baina ya alfajiri kuingia na baina ya watu kuswali salatu dhuha ama swala ya idi ama swala ya istisqa ya kuomba mvua, hapa kuna jisali moja na dakika 45 takriban. Hivi ndivyo wanavyoingia alfajiri mpaka kuchomoza kwa jua. Naam. ثم يبدأ وقت الظهر، وقت الظهر تكون الشمس في وسط السماء، في وسط السماء، ويكون الظل صغيرا، الظل صغير، والظل يكون متجه إلى جهة الشمال، كل ظل أمامك يكون جهة الشمال، والشمس في كبد السماء. هذا يسمى قائم الظهيرة، قائم الظهيرة، وهو وقت نهي، وقت نهي. فإذا تحركت الشمس، تحركت يسمى وقت الزوال. إذا تحركت الشمس أي زالت جهة الغرب، هنا دخل وقت صلاة الظهر، دخل وقت صلاة الظهر. ويعني كانوا قديما يعرفونه بعلامات، الآن الحمد سهل هذا بسبب الساعات الموجودة والتقاويم. ثم تبدأ الشمس بالميلان جهة الغرب، فإذا أصبح ظل الإنسان كطوله وزيادة، طوله وزيادة يعني زيادة على طوله، هنا دخل وقت صلاة العصر، دخل وقت صلاة العصر. وأما وقت صلاة المغرب فهو إذا غربت الشمس، بمعنى غاب القرص، قرص الشمس سقط، هنا دخل وقت صلاة المغرب، فتبدأ الحمرة في الأفق وهو الشفق، الشفق الأحمر. ثم بعد المغرب بساعة ونصف تقريبا، ساعة ونصف تقريبا، يعني وقد يختلف في فصول السنة بزيادة أو نقصان، لكن من حيث الغالب ساعة ونصف، يبدأ دخول وقت العشاء، يبدأ دخول وقت العشاء بعد المغرب بساعة ونصف تقريبا. نعم. شيخ endelea kueleza wa baada ya jua kupanda dhuha litaendelea ile jua kwenda mpaka lifike katikati ya mbingu. Jua likifika katikati ya mbingu, nafikiri kivuli cha kile kinachokuwa chini ya jua huenda upande wa kaskazini. Na huu ni wakati ambao sheria imetukataza kuswali. Ule wakati haifai mtu kuswali. Jua likielekea upande wa magharibi kidogo tu, likilala upande wa magharibi, basi hapo ndio ushaingia wakati wa nini? Wa dhuhuri. Wakati wa dhuhuri waingie. Bimaana likiwa katikati kisha likalala upande wa magharibi, basi ule wakati wa dhuhuri tayari umeingia. Na nasema zamani walikuwa wakiweka kitu kwenye jua kama shakhs, kijiti ama nini, ili kuona hizi nyakati namna zinavyobadilika. Lakini walillahi alhamdu wal minna, sasa hivi imekuwa sahali kuwa kuna hizi kalenda zinazotengenezwa na saa ambazo zawaeleza watu kuingia kwa ule wakati wa hizi swala. Kwa hizi zasaidia, hizi kalenda zasaidia. Kama kwa mfano hapa kwetu, hapa watu wapoti huwa watoa ile wakati wa kuzama kwa jua, kumbia time fulani ndio jua huwa lifanya nini, lishazama. Kwa watu wakawa wajua hapa sasa magharibi yaanza, mfano wa hakadha. Kwa hivyo imerahisisha siku hizi kwa sababu ya hizi saa ambazo zimetengenezwa au kalenda zile ambazo zimetengenezwa na wataalamu wa hili jambo, yasailisha mtu kujua wakati wa swala. Nasema kisha jua litaendelea kwenda upande wa magharibi, bila shaka nenda kutua, ikifikia kivuli cha kile kilichosimama chini ya jua kuwa sawa sawa na kile kilichosimama kwenye jua au zaidi, basi hapo tayari ushaingia wakati wa nini, wakati wa alasiri. Kwa hivyo itaendelea huo wakati wa alasiri mpaka kutua kwa jua. Ule mkate wa jua ukishazama, basi tayari imeingia wakati wa nini, wa magharibi. Qursu shams, ule mkate wa jua ule, ile round ile ya jua, unaona ile ambayo inaonyesha round, ikizama ile tayari wakati wa magharibi umeingia. Na wakati huu utaona kuna wekundu sana, kuna wekundu, na ule wekundu utaendelea. Na baina ya swala ya magharibi au baina ya wakati wa magharibi kuingia mpaka kuingia wakati wa swala ya Isha, nasema ni takriban jisali moja na nusu, takriban jisali moja na nusu. Kwa hii itaendelea katika hali kama hii kwa jisali moja na nusu takriban, yategemea ule wakati au ule msimu, yaweze kuonekana kuwa zaidi hapo kidogo au chini ya hapo kulingana ule msimu wa ule wakati. Ikipita huo wakati, tayari utakuwa umeingia wakati wa salatu al-isha. Hapo umeingia tayari wakati wa salatu al-isha. Naam. Wa amma بالنسبه الى معرفه نصف الليل ومعرفه الثلث الاول والثلث الثاني، لان صلاه العشاء يمتد وقتها قيل الى نصف الليل وقيل الى الثلث الأول من الليل، والصحيح أن وقت العشاء يمتد إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر، كل هذا يمتد معه وقت العشاء. أما كيف تعرف ثلث الليل ونصفه؟ يبدأ الليل من دخول المغرب. مثلا لو أن صلاة المغرب مثلا الساعة السادسة مثلا، وأذان الفجر الساعة السادسة، يكون نصف الليل الساعة الثانية عشر، قد انتصف الثانية عشر، هذا هو نصف الليل. لأن بعض العلماء يقول وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل. أما الثلث الأول يكون الساعة العاشرة ليلا، الثلث الثاني الساعة الثانية ليلا، وهذا أفضل وقت لقيام الليل، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني ذهب الثلثان، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، لأن الليل الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الثالث، فيكون الثلث الثاني الساعة ثنتين الثانية ليلا. فهكذا كانوا يقسمون نصف الليل، الثلث الأول الثلث الثاني. نعم شيخ، إذا كوا أما وكتك كجوا كوا يمفيك نص يوسيكو، أما هين ثلثي أكوانز يوسيكو، يعني أثادي لأكوانز يوسيكو، ثلثي أبيلي ثلثي أتاتو، Asema wakati wa salati al-isha, mwanzo atakatufahamu kuwa mختلفiana na wanavyoona, kuna wale waliokwenda kuwa yaenda mpaka nusu ya usiku, kuna wale waliokwenda kuwa mpaka kabla ya kuingia kwa alfajiri, yani bi maana ule usiku mzima. Na shekhe amekwenda kwa kauli ya kuwa yaenda mpaka karibu na alfajiri, bi maana usiku mzima. Kule kujua sasa hii ni thuluthi ya kwanza ya usiku ama hii ni nusu ya usiku, wengi katika sisi tumezoea saa sita basi ndio nusu ya usiku, yani haieshi huku kwetu, sababu tumeathirika na itikadi za watu ambao wamezoea kuwa usiku siku yaanza saa sita za usiku. Makafiri wale wao wasema siku yaanza saa sita za usiku, lakini siku ya Muislamu yaanza magharibi. Ile magharibi ikiingia tayari, na ndio maana tuangalia mwezi, sio sema huu ni mwezi wa tarehe mosi Ramadhani au ni mwezi wa kuondoka Ramadhani, kwa ni tarehe mosi Shawali, hivyo hivyo. Kwa sisi wakati wetu waingia pale inapoingia magharibi, sio saa sita, na wala saa sita sio nusu ya usiku. Yawezekana kuwa saa sita ikawa ni thuluthi ya mwanzo ya usiku, yawezekana kuwa nusu ya usiku, yawezekana namna hiyo. Kwa lakini utaangalia vipi ujue kama huu ndio nusu ya usiku? Utajua vipi kuwa hii ni thuluthi ya mwanzo ya usiku? Asema utaangalia magharibi pale inapoingia. Kisha akapiga mfano. Kwa mfano magharibi, mfano ni example. For example, ala sabili almithal, kwa mfano, sije mtu akayabeba maneno sema sikia tunaambiwa saa 12 kamili yaingia. Hii ni example ili kukukaribishia wewe uelewa. Kwa mfano jua la tua saa 12 kamili, kisha alfajru sadiq yaingia saa 12 kamili asubuhi ile. Sasa utaangalia kuanzia saa 12 mpaka saa 12 kuna masaa mangapi? Kuna masaa mangapi? Tupige hesabu. 12 mpaka 12, saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sio? Kuna masaa 12 mfano. Sasa hapa nusu ya usiku ndio itakuwa saa ngapi? Saa 6. Sasa hapa kwetu yaingia alfajiri, yaingia magharibi saa 12 kamili. Sasa utaangalia wewe, magharibi yaingia saa ngapi? Saa 12 unusu. Utaangalia na alfajiri yaingia saa ngapi? Saa kadha. Pale katikati yale masaa utahesabu mangapi? Kwa mfano ikiwa masaa ni 10 katikati yake, kwa hivyo ikipita masaa matano itakuwa ndio katikati ya nini? Ya usiku. Mfano masaa ni 12, itakuwa ikipita masaa sita ndio katikati ya usiku. Tayib, utajuaje hii ndio thuluthi ya mwanzo? Athad, utaangalia thuluthi ya masaa 12 ni ngapi? Ni masaa manne, sio? Kwa hivyo itakuwa saa nne ndio thuluthi ya kwanza, itaenda thuluthi ya pili itakuwa mpaka saa ngapi? Saa nane, kama sikukosea, si ndio? Ukiongeza itakuwa saa nane. Kisha kuanzia saa nane kwenda mbele sasa ndio thuluthi ya mwisho, athuluthu al-akhir, na hiyo itaenda mpaka kuingia kwa nini? Kwa alfajiri. Nafikiri mmeeleweka vile ugawanya. Kwa namna hiyo ndio utajua kuugawanya ule usiku, waangalia kutua kwa jua na kuingia kwa alfajiri ya kikweli. Hapo katikati yale masaa ndio utayagawa sasa, utayagawa nusu upate nusu ya usiku, utayagawa kwa thuluthi thuluthi ili ujue thuluthi ya kwanza, thuluthi ya katikati na thuluthi ya mwisho. Na ile thuluthi ya mwisho ndio ile ambayo ina fadhila kubwa sana, ile ambayo imesifiwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hushuka katika thuluthi ya mwisho. Kwa hivyo namna hii ukigawa ndio utafahamu thuluthi ya mwisho ni wakati gani. Imeeleweka, sio? Alhamdulillah. Naam. هذه اوقات الصلوات. ومن صلى قبل الوقت، من صلى قبل دخول الفجر او قبل دخول الظهر، ان كان ناسيا او جاهلا في الوقت فهذا لا اثم عليه، وتكتب له نافله، الصلاه التي صلاها تكتب له نافله. واذا دخل وقت الصلاه الحقيقي اعاد الصلاه. اما ان كان متعمدا، ان كان متعمدا يصلي قبل الوقت متعمدا، فهذا ياثم والصلاة التي صلاها باطلة ويلزمه الإعادة إذا دخل الوقت الحقيقي للصلاة، لأنه يحرم على الإنسان أن يصلي الصلاة قبل وقتها أو يؤخرها حتى يخرج وقتها، يحرم عليه ذلك إلا في حالة الجمع، إذا جمع بين الصلاتين، إذا جمع جمع تقديم له أن يصلي مثلا الظهر مع العصر، يصلي العصر قبل وقتها لأنه جمعها مع الظهر إن كان مثلا مسافرا، أو جمع تأخير يؤخر الظهر إلى العصر، له مثلا أن يؤخر وقت الصلاة حتى يخرج وقتها ويصليها مع العصر، وهكذا في المغرب والعشاء إن كان في حال جمع. أما إذا لم يكن في حالة جمع فإنه يحرم عليه أن يصلي الصلاة في غير وقتها المحدد شرعا. نعم. أسمى هذه ndizo nyakati za hizi swala tano na yoyote yule atakaye swali pasi na ule wakati uliowekwa kisheria, ikiwa hajui yeye, hakujua kuwa huu sio wakati wa sala fulani akaiswali kisha akajulishwa, basi yeye hapati dhambi, sababu alikuwa hajui, hapati dhambi, lakini ile swala yake itaandikwa kuwa ni sunna, si ya faradhi. Kwa hivyo atasubiri ukiingia ule wakati wa ile swala itabidi aiswali tena sasa kwa wakati wake ile faradhi. Kwa mfano ameswali ya dhuhuri kabla ya dhuhuri, ataambiwa kuwa huu wakati si wa dhuhuri. Kwa hivyo ile swala aliyoswali kwa kuwa alikuwa hajui ihesabika kuwa ni sunna, bado asubiriwa na ule wakati uingie kisha aiswali ile swala ya faradhi. Ama ikiwa atafanya kusudi, ajua kuwa huu sio wakati wa ile swala lakini akaswali yeye, basi swala yake ni batil na pia yeye atapata dhambi na ataambiwa kuwa lazima ile swala ifanye nini, uirudie tena, ile swala itabatilika kwa sababu ameswali kusudi nje ya wakati, imma kabla ya wakati au akaichelewesha mpaka ule wakati wake ukatoka kwa kukusudia, pia yupata dhambi kwa kufanya kitendo kama hiki. Ikiwa ni kabla ya wakati ataambiwa ukiingia wakati aswali tena, na ikiwa baada ya wakati atapata dhambi kwa kuichelewesha ile swala na kuiweka katika wakati ambao sio wake. Na haifai kuichelewesha swala ukaiswali swala kwa wakati ambao si wako au si wake baada ya kupita ule wakati wake, kama vile haifai kuiswali ile swala kabla ya kuingia kwa wakati wake, isipokuwa katika hali ya kukusanya swala. Bimaana kwa mfano mtu ni msafiri, katika safari yake sheria imempa ruhusa imma aweza kuiswali salatu dhuhri na salatu al-asri katika wakati wa swala ya dhuhuri, jam'u taqdim, akatanguliza. Na hapa sote tufahamu kuwa adhuhuri si wakati wa alasiri, lakini sheria hapa imekuruhusu kwa sababu ya udhuru, kama huyo ama ikatokea udhuru wa mvua kwa mfano, watu wakaswali kwa mapema ile dhuhuri kachanganya na alasiri katika wakati wa nini, wa dhuhuri, kwa udhuru kama huu ambao wakubalika kisheria, hapo itaruhusiwa. Au kadhalika katika safari, sheria pia imekuruhusu kufanya jam'u ta'khir, bimaana ukaichelewesha ile swala ikapita wakati wake mpaka kuingia kwa wakati wa pili katika swala ya alasiri na dhuhuri ama magharibi na isha. Kwa mfano katika safari ukachelewa kuswali ya dhuhuri mpaka ukaingia wakati wa nini, wa alasiri, kisha ndio ukaswali ya dhuhuri kisha ukaswali swala ya alasiri kwa sababu ya udhuru wa safari, katika hali kama hii ndio sheria imeruhusu kuiweka ile swala kwa wakati ambao si wake. Kwa hapa utaona adhuhuri itaswaliwa wakati wa nini, wa alasiri, na sote tufahamu kuwa adhuhuri wakati wake si alasiri, lakini kwa sababu ya ile safari ukaruhusiwa kama hivyo. Kinyume na hivyo, basi mtu apata dhambi kuitanguliza swala kabla ya wakati au kuichelewesha mpaka ule wakati wake ukatoka kwa kukusudia, katika hali zote hizi mbili mtu apata dhambi kwa kufanya kitendo kama hiki. Na hii yapelekea kukosa sharti katika masharti ya swala, ile swala ikawa imebatilika. Swali iwe kabla ya wakati, swala yako haisihi sababu si wakati wake. Sawa? Naam. Naam, fi hadha kifaya, Allahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam. Tayeb, wende ikawa hapa pametosheleza inshallah.